चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। अपनी पलकों पे मैं बिठा के ले चलता हूँ, चल तुझे सारी दुनिया से मैं छुपा के ले चलता हूँ। कभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, आ मेरे सजन कर ले मिलन, काट खाएगा हाय हाय ये प्रेम बिछुआ। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो पहले ही याद तेरी आ जाती है। चांद दीपक बाती सब हमारे साथी, प्यार की बाराती कल परसों से नहीं बरसों से। ये अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम खो जाएं। कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाएं। लाज की रेखा में पार कर आई ऊंची नीची राहों में तेरी प्यारी प्यारी बाहों में कहीं हम सो जाए, कभी नींद से जागे हम कभी फिर सो जाए। ओहो